الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ بيان ذوش ده يباغ ده إنسان ورننوزي بيتي دراوتوني الله سبحانه وتعالى داس یو خل باغ پیدا کړو د نبی صلی الله علیه وسلم سره کړو په ایمان باندې او په خص صفات باندې دا یو تربیت کړی شوی دی اولی به اصحاب رسول الله ک خلق نه چې بر قران تربیت کاو اولان دی محمد رسول الله کاو الله د طرف آیتونه بنازلې دل چې د څه وکړي د څه مکوي برای راست تربیت اولان دی محمد رسول الله پس مکه کې چې هغه المربی العظم لوی مربی تربیت کوونکی وو په دې وجه باندې موږ ته حکم کړی شو چې تاسو د اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت تابعداري وکړي فإنهم كانوا على الهدى المستقيم په هدایت باندې روانو تاریخ د صحابه او د دې لپاره بیانېږي چې محبت وسړیر او د الله نو امید چې قیامت کې الله مونږه یو سره پاتې څنګه سوچ د چا سره مینه لري الله یې سره پاتې انس بن مالک وايي یو صحابي یا رسول الله قیامت وکړي او ویل کما عادت سره هلاک شي څه تیارې د لکړې د اوکاسې ته پوښونه یې او یا رسول الله سره ډیر منځونه روزي چې غنښته إلا أن يحب الله ورسوله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبت دغه عمل لا سره دي نو نبي صلى الله عليه وسلم فرمایي چې انت مع من احببت ولك ما احتسبت الله بتا دغه چا سره پاسې چې د چا سره دي مينوي او د کوم شي نیت چې دی وکړه الله به دغه اجر درکړي انا سوي رضي الله عنه چې اصحاب رسول الله په دې حدیث وې دوه ډیر خوشاله شو پس د اسلام نه په بدی او شم دوه نو خوشاله شوی لاول په اسلام چې الله د خپل دین راوست او به دې نمبر په دې حدیث ډیر خوشاله و چې را انسان په قیامت کې دا هغه چا سره پاسیږي چې د چا سره مینه وي کاغه غایبی که حاضر کته لیدل دی هغه انسان او کده نه دی لیدل دای شو د الله را پاسی دا الله قانون دی محبت او نیت له اعتبار دی انا سوای وی زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهم سره مینا دا و الا ما عمل باعمالهم دا یو شان ته عمل به نه کړه خو امید لرم چې دا یو صبره پاسېږم ثابت بنانی دا شاګرد تابعی وای چې زمونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر عمر عثمان او علی او انس بن مالک سره مینه ده او د نور صحابه سره اگر کله ای پرشان تعامل نه کړي خو الله پاک به موږ دای سره را پاسي دا حدیث آن سیاد لرئی منگم دا خبر کهو بار بار را تازه کهو دا دی مقصد دا پارا چه من دا صحابو پشان عمل کول خو گران دی اگه چه کمی قربانین ورکلی دا اللہ دا دین دا پارا خو من که اگه استعداد نشتا کمزوری او یا دا ایمان کمزوری دا یا سسوال ده لیکن دمرا دا چه دا ایو سرا دا محبت لرلو دا ایو دا سیرت را تازه کول د دین امید دی چې کې دې شي دا وی په یو اخرنی سب کې خبر الله سبحانه و تعالی را پاسي دا د ذات نو امید دی او دا رغبت او شوق دی چې اوساته الله به در کې ان شاء الله سوچ دې کوم شي اراده لري والله را با اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله دین را کوله او کړو په دین ډیر ښه پویدل دا الله د دین غیرت پکیو نو دا یو د سیرت په بیانولو سره انسان ته د کتاب او د سنت قران او حدیث علم او دا غیر فهم هغه سړي ته حاصلېږي بل لا یو د اعمالو ته بدایري هغه کول پکار ده. نو په دې مناسبت باندې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته چې کله راغ هجرت یې وکړ نو ټول مدینې والا په انتظارو د نبی صلی الله علیه وسلم د ملاقات او په ډېر شوق او جذبه کې و چې کله به راځي او کله به راځي. مخکې موږ دا خبره تیره کړې وای چې هغوی به بهر صحرا ته وتل او به په دې انتظار وو چې د الله رسول راشي او دا به څومره ناشنا زمانه وه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دیدار او د هغه د ملاقات په انتظار به مسلمانان وتل. مدینه کې د مخکې نه مسلمانان پیدا شوي وو دار اسلام هغه تیار شو او نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته دسی وخت کې هجرت وکړ چې زه مکان ځان لپاره تیار کړ. هجرت کوم قانون دا چې د زیاته به کې چې تاله سو قانون در کولې شي باز خو د هجرت خبرې کوي او په ترتیب د هجرت نه پوي نه د زیاته به هجرت کې چې هغه ځکه سنا سامان خو تا ته حاصل دي شي ستا کور او بچي هغه محفوظ کې دي شي د زیاته به هجرت کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینه ته هجرت وکړ. مسلمانانو په ډیر شوق او جذبې سره دا ملاقات ته ورووتلو د مسجد قباء بنو عمرو بن عوف دا غیر محلی فراغه څلور ورځې هلته تیرې کړې بنا په یو تاریخ باندې به نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غزینه د جمعې په ورځ باندې ووته د مسجد نبوي خواته چې لا مسجد نو جوړ شوی هغه طرف سلال د بنو نجارو سره او یو ویل یا رسول الله من کرا شو بل ویل من کرا شو هر سره د دې شایق و راغب و چې از ما کور کې بل ماشینه دا از ما د لوی سعادت او نیک بختی وی نبی صلی الله علیه وسلم از ما دا یو کفر دې دا مامور دا د الله تعالی طرف دا ما شو چې کوم ځای کې دا سم لا صلا خو کله د مسجد نبوي په دې مکان په دغه ځای باندې سم لا صلا الک از من خپلوانو کې د چا کور نږدې دی ابوی بن ساری ویل از ما نږدې دی یا رسول الله سمدر دا غب پالانه واقعست و خلکور تا داخل که و دا سعادت اللہ غل و عرقدان ایک وقتی ابو ایب انصاری صحابی لیچه دا غب تاریخ عروس تا وقتی انشاءاللہ بیانی دا اونک صحابی دا نبی صلی اللہ سم ماماگانو کی دا شپک میشت دا غب کور کی تیره کرده مزی نبوی تیار شا خواکی وسا وری وری سانی کورتی جوڑ شد نبی صلی اللہ سم دا پار چه منگنن یو واقع بیانونو یو صحابی عقبه ابن عامر الجهنی رضی الله عنه هغه وای چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړ او دا ډېر ښه منظر خو ما ونه لیده. ما په دې انتظار و چې ابا راځي خو دا حالت ما ونه لیده. وجه دا وجه زمون غربت نو د مدینه نه ما خپل ګډي بزی چیلې چې زما ټول مال هم دغه دا ما بهر صحرا ته ایستلې وې. مدینه کې دنه پروګرام نو څه غیا نه و نو وړاندې غرونو ته مونږ خپل حیوانات به بوتلل او هلته به هم سرول او شپې به هم هلته تېرولې. نو دې حالت نه د دې مزیدار حالت به زه خپل محروم پاتې شم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې قرارې ونیو نو مونږ دولس کسانو په صحرا کې وو. نو یو بل سم مشوره وکړله چې زو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. نو په دې کې زه همرا علامه غنور مرګری مې نمبر په نمبر باندې رال زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شوم. یا رسول الله ما سره بیعت وکړه بیعت په اسلام باندې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه قسمه بیعتونه کول یو بیعت په اسلام باندې لکه ایمان راوړه او اسلام کې ورنه وازه دا بیعت پرچا فرض دی کوي به بیعت او وعده ته وای وعده کول په اسلام او دین بیعت به نبی صلی الله علیه وسلم په نیک اعمال وکاو اې ته بیعت سلوک وای په نیک اعمال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کول کله په منځ باندې او په زکات باندې خیر خواهی باندې جریر بن عبد الله او امام رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت وکړه علی اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و النسع لكل مسلم من په باندې به کې زکات به ورکه د هر مسلمان خیر خواهی بلټه دا بیعت به کله چانه شاسو به بیعت په jihad کا او په نور اعمال باندې دا بیعتونه نور مد نشي کوله پیران کدا کار کوي چې خلکونه بیعت ته په نیک اعمال دا بدعت ده لکه د دې مسلې د تحقیق زې جدا ده نبی صلی الله علیه وسلم د دې بیعت واغست د دې ویل چې بیعت المهاجر ام بیعت الاعرابي کم بیعت د نوالم د مهاجر بیعت د نوالم کدا اعرابي د مهاجر بیعت دې ته وایي چې هغه په جهادونو کې شامل دي هغه به دار خبرې تابعداري کوي نه په غنیمت کې به برخه وي د مسلمانانو چې کوم فیدی دي هغه به ته هم رسیږي کوم حقوق چې په مسلمانانو دي هغه حقونه به دام ادا کوي او عربي باندې چې ته وایي دا د خوخه دا چې ته د باندې والا مسلمانې په غنیمت کې به برخه نه وي د مسلمانانو چې کوم عام حقوق دي پای کې به برخه نه وي مګر الکه ته به کې شریک شي او جهاد وکړي نماوده یا رسول الله نا ز عربی نیما چې زه د باندې والای ما باندې کې به وسیګم بیعت المهاجر ما سوکا لکه مهاجرینو چې څنګه بیعت کیا وشانی ما سوکا نو نبی صلی الله علیه وسلم ما سو بیعت المهاجر وک چې زه به ان ستاته به زری کوم لکه څنګه چې مهاجرین ستاته به زری کوي په اړه خبره کې د شه به زهم کوم په دې کې یو شو ایمان نبی صلی الله علیه وسلم سره تیر کړل او ایمان مې راوړو به ته واپس پلو چلو فال لاړم پاغه سهارا کې بدیرو موږ دولس کسان مرګري ټول ایمان راوړو پاغه ځای کې وو دا لاول کې چې سره په ایمان کې ور داخل شي کنه د ایمان یو بل قسم نوري د سړي په سره کې لاول کې سره حق قبول کې دا غوړي ځت خوندې رسته به خلاص شي د دنیا د وژنه او چې بار بار تربیت یې نه کیږي هغه ست خراب شي به ګډ وړ شي به دنیا په ست غالب شي خواهشات به غالب وي ایمان هغه درنه هغه مزه اگر حلاوت منگر تاسو اوس د ډیر نشته دی واجه دار چې د دنیا موږ د شرانی ویلی او د خواهشاتو د فتنو د منکرات ورانی ویلی که چرته صحیح تربیت په ایمان باندې کېده تاسو به د خپل ایمان خون لیدل او جدا کم ژوند دی بل ژوندۍ او وزمن زه کړاله چې لکه موږ په دې صحرا کې اوسېو او د الله د پیغمبر باندې وه نازلېږي د اسمان نه اول د په مدینه کې مسلمانان د بهر ناراضي او د نن داخلي مسلمانان هغه د وحی نه فیدالې د الله د قران نه همون د دینه محروم اې د خوره به خبره دا چې چيلي او ګړې بزي هغه موږ د پاره مانع وګرځي د الله د دین د زده کولنه او د وحی د زده کولنه دا تاوان دی دا کیسه سوچ پکار دی دا د ملایکو د طرفه دی د الله د طرفه دا سوچ د شری پیدا شي نو امام ارګورو ته چې د شي کوو چې نمبر په نمبر بزو اول ته به وحز دکو او به برازول ته به بیان او یو بل ته نو د دنیا کار بم کیږي او د دین کار بم کیږي د تناوب فی العلم وای په علم کې نوبت په نوبت باندې تګ الکه زبنن د دنیا کار کوم تلا شعلم زکا هغه چې دراول به بس دنیا زبا علم په الله شوم ته به دنیا کار کې یو بل ته به بیان او تناوب فی العلم دا د صحابو طریقه او د ډیرو صحابو د دنیا کار بم کو علم هم ته موږ دا یو کې چې د وس خلکو د علم سره مینه وي نو دا دواړه کارونه کې دل د دنیا کار دا سره سره د علم کار الله دین باندې انسان پیا کول نو دا کار بم کاوه چې بس یو مرګره بم لیږه هغه به اورز نیمه تیر کړه مدینه کې علم به زده کار را به مونږ ته بیان کړ نو ما به دا علم په لر خان داس باندې زده کاوه او زړه کې به مې چې اوسول بم پکاوه چې کومه وجه به نازل شي او مرګري براوړل مونږ ته بیان کړل خو ما به دا غیب ګړي به زی سمبالولې او خپله به مدینه ته نتللم وجه دا وه چې ما د خپلو چیلو سره مینه ډېره وه د دې خپل مال سره محبت ډېر وي چې دا زه بل چا ته وسپارم کېدې سره له خرابې نه کې ضایع نه کې شرمخانې ته ماتې نه کې مینه مې دې سره ډېره وه نو هغې ته به وایه چې ځئ تاسو مدینې ته ځئ علم زده کوئ او راوړئ او زه به همدلته زده کوم ستاسو په واسطه باندې علم بالواسطه به زده کوم الله سبحانه وتعالى دغه لپاره د خیر زیاده کړې و. الله باز خلکو ته د خیر زیاده وکړي، خیر او فایده ولا ورکړي. نو دا وایي چې زه ورځ سوچ کې ناشته په دې صحراونه کې فایده دای چې سوچونه ډېر کوي، فکر ډېر کوي، د فکر لپاره وخت وسره یې په دې خیرونه علاقه کې. سه هر وخت د خلکو سره ملاویږي نه سوچ لپاره وخت نه وي. سوچ لپاره چې وخت نه وو نو بیا هم کمال ته نشي رسېدی. سوچ ته به لږ وخت ورکړي، خالي وخت، خلوت، یوازېواله د خلکو نه جدایي، دا ضروري دی مسلمان د پاره که څوک چرته پوهېږي. په فکر کې لاړم چې هلکه دا څومره بدبختي ده چې وحی دی نازلېږي د اسمان. محمد رسول الله د تربیت د امت کوي او موږ دي دا چیلي دي زموږ دپاره مانعي د دې په سبب باندې به موږ د نبي رسول الله محروم وي. دا خو ډېر لوی تاوان دی چې موږ یې کوو. نو زړه کې مې راغله او دا چیلي مې په ذهن ته پرېښودل چې زما او کلک عزم مې وکړ د علم د زده کولو چې د الله په دین باندې ځان پیدا کول غواړي. د دنیا دا کار څه ته وایي؟ نو چیلي ګړې په ذهن مې په ذهن پرېښودلې. قانون د الله دا دی، حدیث صحیح کې به راغلي دي، د رب العالمین قانون دا دی چې من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. دا نبوي الفاظ دي. الله نبی فرمایي که چا یو شی الله د پاره پرېښود، الله د هغې نه غوره وله ورکوي. من ترک شیئا لله مطلب دا دی، یو شی دی چې تا د دین نه محرومه کوي او ته راولږې دغه شی دې پرېښود، د هغې نه الله غوره درکوي. ځکه الله غیرتي ډېر دی. ته یو کار کې نه کوې، د کار کې ګناه د نه کوي، یا کار پرېږده، الله به بل ښه کار درکړي. یو سره بین کې ماده لا کار پرې د الله بل غره در کې دا مکه واده بین کار نه روا ده. بل یو کاسو ډاکټر ول تر اغله د هم په تک ډاکټر مال هم په تک ډاکټر دی مکه واده غلط څه دا وجه ده دي کې 90% الکوهل، 90% الکوهل په دې دوانه کې استعمالي ګل الکوهل شراب دي. هغه دا خبره صحیح ده چې دا کې استعمالي دا پرې ده، الله دې الله غره در کې. دا قانون د الله تعالی ده. یو انسان پرې ده الله لپاره، دا غنه د الله غره در کې. کله چې هغه د دین دشمنی ابراهیم علیه السلام خپل پلار پرېښود چې د دین دشمنو، الله تعالی ولا اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام ورته قران کې دا خبره بار بار راځي چې مشرک پلار پرېښود، الله ولا غره وشي ورک. دا رب العالمین طریقه ده. نبی صلی الله علیه وسلم مکه الله د پاره پرېښود، الله مدینه ولا غره ورک چې د مکه نه پای کې د چنده برکت واچو. اگر کده مکان په لحاظ سره مکه غره ده، لیکن برکت په مدینه کې ډېر ده. الغرض دا کېده ده دا وای ما د الله لپاره دا پرېښود. الله پاک به بل لپاره ډېر غوره شي نه ورکړل، کې دی واقعي کې رښتیا راځي چې ډېرې پراخي د دنیا ول الله به ورکړل. دا الله د پاره دنیا پرېښود، الله د دنیا پراخي به ورکړل. دا واقعي او یقیني خبره ده، په دې باندې یقین کول پکار دي. ترجی جانب د دین له ورکا الله به دنیا هم دل درکوي، د الله عزت په فضل باندې. و دا ما په زبر پرېښود، به نور اهل الله غړو به تربیت کړو. خدا ما بالکل پرېښود الله اور عالم مسجد نبوی کې دیره شوم. د طالبې په نیت باندې په اصحاب صفو کې مزان داخل ک. اصحاب صفا هغه مؤمنانو، هغه صحابه چې هغه ځوانانو خو په کار باندې قادر، کار، کسب، تجارت، ارث کولې شو، لیکن صرف ځان دې توقف کړو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر ادا تکتل، هر عمل، هر خبر اوریدل او غیادول، او دا هغه چې خدمتې داغي کول، او چې صحاجتې کوم ځای ته لګل چې هغه کار مونږ وکړو، چې نوې ملمنه راځي دا ملمنو تربیت وکړو. اصحاب صفو کار داو، صفو ډبو د مسجد نبوي په اخر سر کې و. هغه باندې بدی و د کېدل او دیرو دا وسو پر کسان تقریبا جو دا او یو پر کسان اېدر سیدی د اصحاب صفه او یا کسان وسیدل په مسجد نبوي کې یکی باندې غری کله بلګو کله بډې رېدل دایو کار داو. نبی رسول الله چې کور نه روه ته دی بو ته کتل چې سکه هغه حدیث به داول خلکو ته به دی مشره بوهره رو دي دوه جن ډیر حدیث داغه نه زکه نه کړلې 5000 300 300 تیار وای څنګه ته نه کړلې. نو امام په دغه کسانو کې ځان داخل کړ په طلاب د علم کې د الله دین زده کول. د نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم لازم مرګره ومه دوسه وسه لازم ومه لکه سوره چې د انسان سره څنګه لازمي بلاره روانه سوره به تاسو روانه وزم د نبی صلوات الله علیه وسلم لازم مرګره. رسول الله صاحب باډی ګارد باندې بدایا دی، د رسول الله باډی ګارد دی، داغه حفاظت کوونکی محافظ دی. عقبه ابن عامر به دا حیثیتو الله سبحانه و تعالی دله به د دې د وجه نړۍ ترقی ورکړه، خپل ترقی ولور. دا فرمایي زبر په سفر او حضر دواره کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مرګره ما مسلو ته پوسره مان ته کول الله حدیث او قران باندې دی دا او اور خپل زندگی او الله سبحانه وتعالى مال دار اخلا عقبه ابن عامر چې دی دا د دې دوجنه عالم شو هم دی علم هم سره دی قاری د قران هم ورسره عالم بالفرائض په میراث باندې پوهیدا شاعر مفسیح البیان مبیان هم لکهسته کوله شو دا غي سره سره به په جهاد کې ډیره برخه اخستره مجاهد مو کله چې بات وکړي دا واقع بیان وي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې روانو ما وغدواله یو سفر کې نو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سوره زړه په دل روانو دوی چې مهار باندې و نو دغه علاقې ته ورسې چې څنګه لې الله قوا دی خو مونږ ودی خو ونه د الله نبی ماته وی چې عقبه الا ترکب تنصرېږي نو زه چې شما زکه حیا الله راځي زه څنګه سور شما د الله رسول الله کوس کوم د سور لینا د عقبه د خبره ده نبی راته وی چې یا عقیب تصغیر از ما دینم وکد عقبه عقیب عقیب نیمه را تواخس چلا ترکب نصرېږي او ما وی د الله د رسول الله فرمانی چرته ونی شي اگر تا ترغیب را کی یوسف پر ادم ما ول چول نه یاره سوال داغه نه فرمانی نه وی ویری دل من زکه مت چاو کله کله امر فوق ل دبی دا دبنه به امر مخکی کی امر مخکی وی ادب روستوی او کله دب مخکی وی امر روستوی نو ما ول نه سره وی نبی صلی الله علیه وسلم را خوش او زبر سره لې سور نبی رسول الله سلام د شه دا کار دې کرت کړه تخپل مرګر سره ځان به یو شان برابر او طایب ان بتفوق نکاو د تواضع د وجنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلاف د وجنا و یغصر رسول شمه نبی صلی الله علیه وسلم پیدا روان لکه سچ دې دا خبره ما برداشت نکړه چې نبی روان لاندې زه سورې ما دا زما مزاج نه غختلا دا له پاسه خبره خو دا غامرونه نظر ورا کوشم به تماشا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس استاد امر ته بيداری وشوله نبی صلی الله علیه وسلم بيته سوره ما ته هغه تعلیم و عراقو مسئله رو که زاد آغت تره خواه پا لار بانه به مرگیری مصروف ساتل پا یو دینی خبر بانه او تنگول بیم نچلگا کیه نیو پینزه گنته تا بیان وگی دا تره خیم نوا او دسیم نوا چی دا مرگیری غافل اکی دسیم نوا یو خبر به دسیم کوالا آغا طول با دینو پروان مدرسه نمازی ویلی چی یا عقبه اللہ او علمو که خیر سورتین قرعتا تا تا دو سورتن من در کم جدیر غور سورتن جب قرآن کی ویلی شوی دی الله سبحانه وتعالى را لګری دی خلک لولي ډیر بهترین سورته دی نو مولا ودنه یا رسول الله د قرآن قرأ وکړه نو یې فرمایل چې دا د سورته ویل پکار دی یو قل اعوذ برب الفلق او بل قل اعوذ برب الناس دا ډیر غوره سورته دی په قرآن کې بس له هغه غوره دی د تعوذ په لحاظ باندې غوره یعنی دا د پناهي حاصلولو لپاره یو شر نه یو مصیبت نه یو مرض نه یو تکلیف نه ځان په دې تخلاصول شي او که سره حل پیسه دا خبره وکي نو کولی شي قسم سره جدي کې دومره زور دي چې هر قسم طاقت یې سره ته غد په کولی شي د الله په ځان سره بعد الیقین چې یقین دی به دی باندې وي په دې سره ته کې دومره زور دي مرزونه دي سره الله کوي تکلیفونه بل کې دي د وجه بل چا ته مرجه دمونه واچو خپل په دې سره یقین وکوه او په یقین سره الله به مهرانه سره کوي تاسو خپل عمل کې داره ولې تجربه له بس بنې استعمالو عمل کې راواله په خپل بچو باندې تواشه خپل ځان باندې دا د سورته اول ولا چې تعالی الله پاک څه شه درکې یقین پکاره ده بل سم ملابسې بغیر د دمګری به بغیر چې ما باندې دم واچو خپل په خپل ځان باندې اچو ډیره په دل درکې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ما به مرګر ته ویل چې تاسو راپسې خبرې نه کوئ نو که زدې خبره وکم د یقین د وجه نه به ایده باندې چې سره په جهنم باندې دا اول ولې اما هغه بوله ضرر ورنه کې د الله په فضل سره دا اخرت ورځ باندې د سورته جهنم باندې ولولې کنه zarar باور نه کیدی سورته کې دونه زور ده خو بعضی خبرې درازي ارسه په نه پويږي د دې د وجه نه به رستا ورانه خبرې کوي هغه الغرض دې سورته کې ډیر زړه طاقت ده د تعوذ سورته دي دا مزیدار امام القیم وايي دې د سورته ته انسان دونه زیات محتاج دی د خوراک او د سکاکنو د زیات محتاج دی د هوانه زیات اجته ته لري هر مسلمان دې ته ځکه موږ ته دې شرونه متوجي دي د شیطان شرونه دي مرزونه دي د کفارو دي د مجرمانو دي د مفسدانو دي قسمه قسم شرونه یو مسلمان ته متوجي ایمان ته ډېری فتنې متوجي دي ستا ذات ته ډېری فتنې متوجي دي د الله سبحانه وتعالى د فقې په دې سورته باندې دا چې دی ویل سواخ کې دی حدیث کې خپل دا غي وضاحت به راغلی دا کوم روایت چې موږ شروع کړل دا خپل ابن عمر وایي چې دا مثلا نبی صلی الله علیه وسلم وکړل ان فلم يرني سررت بهما جدا و رسول الله صلی الله علیه وسلم زولې د لمجزه په دې خبره سره ډیر خوشاله نشوم یعنی په کار دا وا چې دا مسله غ بیان کړو او ما په ډیره خوشحالي کړ چې واه واه دا خو مزید دا خو ډیر خوري ضرورتونه دی یا رسول الله څخه کار دی او چې دا د ما ته بیان په کار دی سوا خو زه غل شان پات شم لکه زما د پښتنو په شان ته اوبې د دین بیان او داسې غلې ناشت دا پنجاب ولا لافي سبحان الله په کې وای او دا زما پښتنو دا شی نه کوي نو نبی رسول الله سلام وای فلم یې رسول زه ډیر خوشاله نشم اغه په شه چې دا مسلې دي چې له دره مزه ورنکړل او قانون دا دی چې کله یو سړی بیان کوي یا دعوت ورکوي یا داوریدونکي دي چې په شوق کې وانهخلي سړی خپه شي او چې کله هغه په شوق باندې وایي سړی خوشاله شي چې هغه خپله خبره اثر وکړ الحمدلله فائدہ به وشي نو په دې کې وایي نبی صلی الله علیه وسلم چپ شه سیو نه ویل سار منځه واخراغه سار جمع ته د الله رسول مکه نو په دې سار منځه کې پاول لکات کې قل اعوذ برب الفلق ویو او په دمه کار کې قرآن اوذر به الناس او سلام استوغل سار مونږ سره په وګت کې رد باندې کول پکار دي وګړو سره څنګه به کول پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم لن سره څنګه دوی ویل سلام یې چوغه زاله په دې ټول سب کې ماته متوجه شه او دایو یې یا عقبا کیف را اتا عقبا وګوره کاندې دو سره څنګه کې څومره زور ده وګوره دا سار مونږ ما په دې دو سره څنګه وکړو دا دومره زور اوس ته یې څه ته واقعي یا د سوره رحمان یا د سوره قاف یا د سره د تور په مقدار باندې طاقت لري دا غي هغه وګدو صورتونه سار منځ کې ویل کی یو ما دا دوه صورتونه پای کې ویل دا وره دوه خپل صورتونه دي خو د روایت نه معلومی دا چې د به د سي ډیر التفات نه ځای کړی نبی له صلوات والسلام دته د دې صورتونه به یو ورځ او زه د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شوم د کور نه د رسول الله سره وته او زم بهر وته یو متیاره و نما سم ملاو شو ما ته یو جواب به مولا او وتعوذ الله پر پناه حاصل کا مولا صلی الله پس او یقول اعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس وایا دا دوسره تنوا وایا فانه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما اچا په یش پناه د سند حاصل کړل کا دا چا دا ډېر قوی ډال دا ډېر مضبوطه زغره دا دا ډېر مضبوطه پناه دا ما تعوذ المتعوذون بمثلهما الله نبی وی صحیح حدیث دی چې د دې پرشان ته دم نشته دی د دې پرشان ته طاقت ورشه نشته په پناه حاصل اولوږي و اداره به بیان یو بل حدیث کې راغلی دی عقبه ابن عامر وی نبی رسول الله ما ته فرمایلو چې کله مونږ وکي د منځنه بعد د دوسروتنه وایو دا دغه پر روایت کې راغلی دی ما ته دې ترغیب راکې چې فرض مونږ کله وکي نو قل اعوذ برب الفلق ولا اعوذ برب الناس د دوسروتنه وایو چې دې سپه یو روایت کې قل والله احد مرګره دې ساده مانځنه جوړسته یو یو کړت ویلې دي فرض مانځنه وېسته قل اعوذ برب الفلق ولا اعوذ برب الناس او یو روایت چې کمزور دی روایت نقل والله احد پکې راغله ده لیکن معوذات لفظ استعمال شوی دی علما لیکلي دي معوذات لفظ چې کله حدیث کې راځي دي کې قل والله احد داخلي کما قال الحافظ هغه دا خبره کړې ده چې دا په کې داخلي نه دا کمزوري روایت د وجنه د معوذات لفظ د وجنه کې یو سره د فرض مانځه په شروسته قل والله احد هو او قل اعوذ برب الفلق ولا اعوذ برب الناس دا به اتباع سنت ان شاء الله تعالی نو دا یو الفکار دا ګور څلور کړې ده ترې بلکې پنځم کړې ده به ما سم لا شو نو ما ته ویلو چې ته سر او ما خام دا صورتونه درې درې کړت ویاوه و دې ترغیب به را کړو قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې صورتونه سار دا د سار پاس کارو کې دی د ماخام پرې باندې چې د چاټونه کې لیکلي دي چې سار کې به درې ځله وي ماخام کې او دا نور منځل نبی صلی الله علیه وسلم دا غلط لیکلي دي دا وران لیکل شوی دی بلکې سید شه دا هر منځ نور څه یو کړت او د سار او د ماخام دا جدا ذکر دی سار کې به دا درې صورتونه درې ځله وي او ماخام کې به درې ځله وي د ماخام د فرض منځ سره د تعلق نه لري دا د ماخام د اسکار سره تعلق لري د ماخام پاسکار کې به جدا وي او د فرض منځ سره به جدا وي دا مستقل مستقل حکمونه دي درې درې ځله وي ولا او د دې څخه د بعدا کچا درې کر سار کې ویل وي تکفي کمل کل شی دا صورتونه به د هر شي نه کافي شي دا هر شي نه کافي کېدل به یو معنا دا ده کله وځي تا نه کوم نیکملونه پاتې شي دا صورتونه به دغه به کار ورکي کله شپې تانه کوم نکمل پاتې چې دا صورتونه به داغه په ځای کار ورکړي. دویمه معنا دا ده تکفیک من کل شی، هر قسم شر او ضررونه تکلیفونه دی بچ کړي. تقریبا 15 زله عقبه ابن عامر صحابي ته نبی صلی الله علیه وسلم د دې دوه صورتونو خیر بیان کړی دا دي لپاره ځکه چې لاول پیر هغه د شری شوق کړه دا مسله وانه خستله. دا الله رسول دوی چې دا د سې قیامتي صورتونه دي والی خبرې نه دي چې تیر شي به شوق اخلي. نو د دې د وجه نه هغه به دا عدد زده کړی چې کله به حدیث واوریدل دا به چې دا څومره مزیدار به په شوق یې خبره اخستله چې ما اجد هذا به به داسې ویلي ما اجد هذا دا څومره مزیدار خبره ده دا څومره ښکلی خبره ده واه واه به په واه واه کاو د دین رسټ. لکه داغه مثال یو حدیث کې راغله دا خپل وایي چې موږ به یو وخت یو خان سره ول د بیت المال خان نوبر په نوبر باندې موږ سره نمبر په نمبر باندې سره ول نظام نمبرونه نه وخت رااله و نبی صلی الله علیه وسلم درس حلقه لګیدل او بیان کیدل لګیو. په دې حلقه کې نبی صلی الله علیه وسلم په بیان کې ځکه نه سمنه دا خبره هغه فرمایله چې مان مسلم يتوضا فيحسن الوضوء. یو مسلمان نشته دی چې هغه پاسیږي او خسته او دسوږي اند سنت مطابق او دس چې نه لري وبو لګي او نه کمه ولګي او اندامونه سیلم د کی خسته او دس سنت مطابق او دس کول پکاره دي. خرورونه وبو لګول لا غلط دي چې بمبا سره فری دی اند سره روانه لګي وبو د نیمه کیلو په مقدار وبو نبی صلی الله علیه وسلم په داسه لګولې خوله او دس یو دغه تربیت او هدي چې مسلمان په دې باندې رواني تربیته کی تربیت طریقه دا 14 کې دا غنه بعد به پاسيږي فیصل رکعتین او برکات منځو کی ظاهر راګی دا برکات نفل دي ته تحیت الوضوء د علماء په اصطلاح تحیت الوضوء دا او داس برکات شکرانه اصطلاح حدیثو کې نه راغلی دا منځ راغلی دا اصطلاح د علماء دا چې تحیت الوضوء برکات منځو کی او دغه برکات وی کی تدیر وات کې دا لفظ راغله دي چې مقبلن علیهما بوجهه وقلبه چې دې دوه رکعات ته ظاهرا باطنن متوجه دي ظاهرا باطنن ظاهرا یعنی په ادب باندې ولاړ او د زړه توجه مخبر الله تعالی د دې معنی معنی ته فکر کوي او خوشو سره ولاړ دي چې موږ زړه کول پکار شي موږ دا ځکه دینو مسلو کې ډیر لګي خو دې خبر ته فکر نه دی او دا د جوړولو خبرې دي. انسان په دې جوړیږي د شي مونږ دکا چې خوشو پکې د شي مونږ دکا چې ادب پکې وي د دې مسلې نه ډیر خلک موږ ډیر اهل حق دې خبر نه غافل دي فکر وي تاسو شیطان دا مسلې سپکه کار کړی چې تاسو صوفانه مسلې دا پرې ده خپل راخو دې خبرې کې نه کړي مقبلا علیهما بوجه وقلب ظاهرا باطنا دې خپل دوره کاټ ته توجه ساتي. نبی رسول فرمایي کدا کار چاو کنه الا وجبت له الجنه جنت له واجب ده الله پاک لیکل دی دا به جنت داخله مزید په دوره کاټ باندې الله پاک یو مؤمن بنده مسلمان جنت ته بوځي. نو دوی ویل دا خبره چې وارد نه وی چې ما اجد هذا یا رسول الله دا څو مزیدار خبره ده دا خوله د کنابه خبره دوره کاټ منځو او دس دا خو ډیر آسان کار ده څومره جيده څو مزیدار مسله ده پښوغ باندې واخسته رغبت باندې واخسته وی مانا مخی و سیا ناستو اغوی دی اقبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا در اتک دی مخی و بلا مسئلہ کلیوا چاگر دینا دیر عجب داوا دینا دیر مسئل دارا وچی ماو کتلا عمر ابن خطابو مولی بیانا که اصلا مسئلہ وا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخی بیانا کلیوا زمان در اتک دی مخی نوی فرمائل چی مخی دا سی و فرمائلو دا مجلس دی وکی ختم شو نزکا دا خبر بیدی خبر ما بیل که شروع کلی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی ما من مسلمن يتوضا یو مسلمان نشتری چې هغه د شوې د مسلمان د پاره اند مؤمن د پاره د فضایل او د شوې کستا د شوې او دا غنه بعد به د کلمو ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یو روایت کې صدال فاضل دی الله وجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين چه دعوه الا فتحت له باب الجنة ثمانية ده جانت اتدو ازی اللہ تکلاوی يدخل من ایها شاء ده ده قاقه ده جبکم یوارزی اللہ سبحانه وتعالی وتفدی عمل بنا ده جانت دروازی کلاوی د جنت لپاره الله باندې غوړي باندې باندې ګوري چې معمولی باندې باندې په من کې پیدا شي کنه یا لکشانی په سلام راځي او چې دا لکشانی کمال په سړی کې نه وځي کوګ لرګي نه الله څنګه جنت ته بوسي دا باندې باندې چې په باندې باندې الله سلام جنت سره کوي دا ډیره جوړ ډیره مزدار وځه په دې خبر به ډیر خوشاله شم چې دا خلک شه د خوشالۍ خبرې یو مومن چې په دې کې سم حدیث یقین لري ډیره مزه ولور کوي چې دا خلک د خوشالۍ خبرې د مزه خبرې موږ چې د دې د وهم د پاره چې زموږ دې زمانه د ذهن ډیر واره دي زړه عقلونه واره دي دا غي د خاطر لګه تشریح کو چې لکه دا څنګه شل چې په یو ذکر باندې مختصر یو منټم پنه لګي او داس چخپل مخ اولاد دے پاک شب سید جنت تے دی وجی دا سنگا چل آغا جنت دے اسمان دے مقبل مقدار دے بندو تا پدی لکس ورکو لے گی دے دو وجی دی حکمت معلوم کا اول آغا دے دادا چا اللہ جواد دے رب العالمین چا دے آغا دے جود والا غاد دے دینے والا معتی پر لکس بانے دیل سوا کئی دا آغا نم دے شکور شکور آغا ذات توائی اللذی یجازی بالعمل القلیل الاجر الجلیل فلنك عمل دير بدلية والا وكان الانسان قطور انسان كي بخل دي الله طلب ذات كي بخل نشرت تلق حركات مانا تاني يمشي تيتو هر والا انسان شاء الله لورجي الله فمنده ولا رازي تالله تيو لش نزيش الله تيو قزرا نزديكي الله داشت ذات دي داو داو دا جود دو وجه نداكي زمان لقا خيري او دا الله طلب دير وارك دو موجه دادا شلا دا جنا چل ورکی دا انسانان الله خپل ځان دې نه پیدا کړ الله تخپل پیدا نه دی او ضرورت یې ورنشت انا جنت د ملائکه د پاره دې څنګه هی متعجب نشت دا انسانان له پیدا کړل دي نو دې انسانان کی چاله پیدا کړل دي طیبین له پیدا کړل پاک خلق الله الذين تتوفاهم الملائکه الطيبين چې دا غي ظاهر او باطن پاک ظاهر هم پاک دی او ظاهر هم پاک دی د څه خلق ته الله دا جنت پیدا کړل دي جنت د طیبین زیاده دا قاعده یاد کی قران حدیث دواو کرا غل دا چې جنت الله پاک خلی بوزي څومره چې پاک دي دمه جنت تر زیات نږدې څومره چې ګندوی دمه د جنت نه بوران دي باطنی پاکی نو ضروری ده نو تاسو وګورئ دا مومن بندا چې ایمان راوړل دی په ایمان باندې زړه پاک شوی شرک پکې نشته به افاسد له دوه شي کړه په دا سبا د ګناهونو رجیږي انسان حدیث کې راځي چې اره ګناه تا کړی په سترګ باندې په سر باندې په لاسونو باندې خو باندې دی اوس ایست غوړې دی دا یقین کو چې کله اوس کې دغه ګناه ول وی دلا یقین د استان له ګناهونه ورځي هغه به په شاله شي مخبل تازه شي ظاهري ګناهونه دې څه پاو شو به چې کلمت توحید ویل اشهد ان لا اله الا الله په دې کلمه کې الله څنګه زوره چول دې غته است معلومات اسمان د مکه جذب درنه کلمه ده دا دی ویل په دې باندې د پاسو شنور پاک شو دي باطن دې پاک شو به الله مجانی مې توبین او ځانې من المتطهرین د پاسو دعا دې بشو وکړه چې الله زه تا ته توبې وباسه ما په طيبینه کې داخل کړه توبه چې د ګناونه وېسته به پسې پاک شو تاسو نه پاکي به انسان کې راړنه په دې عمل زکه الله تعالی شې له د جهاد او تدوا واجب ته کوله او دا وړاندې خبره خو نه ده تیر قریب د وسان او ځین تک به اسانی پریوزي خپل ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې به با داغه د حال نه د معلومیږي چې دغه د مسلې دې بس د کولې نه پرې شو کو جذبه باندې په محبت باندې بس د کولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قران هغه بس د کاو د الله رب عزت د کتاب لستون کې وړې خپل فستوازم الله ور کړو د شپې به جدا قفس د صحابه پر اصل د قران ته به وکړي په دغه ډیر اثر پکې د په واسه کې په خواز باندې چې قران یو مؤمن یو سره ایمان پکې د خوشو پکې وي او قران وای نور رمضان کوي الله سبحانه وتعالى کتاب دا ژوند ژوند کولو کتاب دی عمر رضوان الله داغه عدد دا د خپل ایمان د تازه کولو لپاره د شي به کول چې کوم صحابه کرام به د قران سره به ډیر لګاو تعلق به ناجی باندې به قران لسته دته به ویل چې اوقبا الله ما تعالی اسك اولو له کوم کتاب دا الله دا بشروش قران دی عمر رضوان الله جلاله او داغه مرګو ابو موسی شادی ته به کله ویل چې ذکرنا بالله الله ما تر آیات که قرآن به شروع که باهم در کستا وز عودی بوده جاره دیده که قرآن پا مانا پویدلو قرآن داغه کتاب ده چه داده انسانانو ده اصلاح ده جوره اولو ده الله ده تعلق کتاب ده قرآن ده جمعن که لگه احجیت پیدا شکنه دیر عجیب دوی اللہ مانگ را کرده ده دیر عجیب شفا را کرده خود کچه لکشن احجیت پا نبس که پیدا شده قرآن نبس مخوان نده نو عمر زما به وخت وخت باندې قران مورېده به د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې په دغه حالت باندې به رسته زمانه کې د الله رسول وفات شو د ابو بکر صدیق تابعدار د عمر زما تابعدار به رسته د معاویه حکومت چرغه وخت پوري هغه وخت پوري د خلفای راشدین د ټول سم تابعداري به کول هغه به چرته لګو نو دا ابو عبیدون الجراح په شام کې دا د جهاد مشرو نو عبید بن عامر جهاد تلار د نبی رسول الله وفات نه بعد دا سم په جهادونو کې شامل شو به رستا شان تلار نو دا په جنگ کې ډیر تکړه سره و دا قران د قران چې دی د الله له عزت کمالات ور کړو نو دا د دمشق قلعه چې و دا د فتح کړو الته به الله له کورم ولا ور کړو باب التومه و توای پای کې د کورمو ګور مخکې هغه چیلې د الله لپاره پریکړې دلته الله غټه بنگله وار کړل د فتح نه بعد فتح چې کړو شه ابو عبید بن جراح دا راولې چې تلاشه او عمر بن خطاب ځان دور خلافت او غټه زیرې ورکا نو دا وایي ته چې مزل ما وکړو په شان نه رااله ما مدینه ته عمر ځان له زیرې ورکاو چې فتح وشو الله اقل طلب فتح کړی نو امام موزیه چې ویلې نو ما ته ویل دا موزیه دې کله چې ویلې دی کله دې استلې دي نو ما وځوي چې د جمعې پر ورځ مې دا موزه چولې و نن د جمعې ورځ دا اوسه پر مینه دې استلې هم دسی په ما سره کوم نو هغه راځوي چې سبت سنت دغه سنت طریقه ده ته یې معنا دا ده چې یو سره مستری کله په لار باندې او ته تکلیفې د موضوع په استلو کې نه درې وزن زیات هم دا مسه کولې شي تر یو وخت پورې کولې شي او چې تکلیف دې تغیر نه و نو به دې ورځ پس موزه وباسي لکه نور احادیث وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم جعلل المسافر ثلاث ایام ولا ليها درش په دې ورځ مسه او چې کله سخت ضرورتي تکلیفي جلتی وي اوسه د سړي نکي د موضوع د استلو یا یخنی ده سهاره جوی نبی افتی پورا غساتلی شه سخت سنه دا د نبی رسام طریقه ده سی حدیث پا دی باب کلا غلی اگه تی بزیر ورکو او خوشحالی و تا بیان اکلا چه دسی واقع ده باگه نه بعد به دا دا مجاهدین و مشر پایت شوه ده او مصر تا تلی ده د مصر ډیر علاقې د پد حکړې دي به پای کې دا گورنر مقرر شوی دی د ماوی وزانه په زمانه کې درې کاله گورنری کړو دا والی پاتې شوی دی انت الله پاک ولې دا ورکا دا ترقی ولې ورکا او عقبه ابن عامر رضی الله عنه والی په دې ولایت کې به قران لوستو خلکو ته به تعلیم ورکړه دا زمانه والینو مزود پر نو بلکې د دین د زده کولو خلکو ته به دین ور زده کاوه تعلیم د دین ورکاوه په مصر کې اوالی پاده شوی ده خلکو خدمت و تربیت کاو یو حدیث که آقای دیو صحابی فضال ابن عبید دا مدینه نلوان شو و عقبه ابن عمر ده یو حدیث یاد ده او ارزم آقای نزده کوم دا مدینه نه مصر تا سفر و که ده یو حدیث پس دا دا صحابو پا زمانه که دا شدیر دا یو روایت پسی دا مشت سفری کولا دا مصر او دا مدینه مابین که سونه مسافه ده جابر ابن عبدالله سفر کرو شان تا ده یو حدیث پسی عقبه ابن الحارث صحابی د مکه نه مدینه پسې مدینه ته تلو دی یو مسلې پس تاسو فکر وکړئ کله چې سره د الله د رسول یو خبره به دوه سخت تیرې کې یو مش مزل پسې وکی نه به ته یادی کې څومره مزیدار هغه سبه محبت څومره وي پاګې باندې به عمل څومره کوي پای به پوری کې څومره او څو چې دغه مخالفت کې نشونه به خپه کې دې خبره تصور تاسو خپل وکړه دا خو موږ یې تیار بس ماته غوړی پرته ده هیڅ پروا به نشته ده خلق د الله دین په زړه سره ته راکړې په ځاله به عبد الله عقبه ابن عامر ته پوس کاو نو ته आवाज وکړ نو غره وته چې روه ته سر سر تورو او په خې په روان عقبه ابن عامر رضی الله عنه نو دی په ځاله به عبد الله حدیث په اړه کې ته پوس کاو او جواب ورک نو به دوه تنې چې ته والی او دې جامونه دې معلومې دي چې زړې شې جامې دې چې ولې سر دې سر تور دې دوسی عربي شې اندزان نه جوړ کړ دا ولی و دا رسول الله په طریقه عمل کوم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نهانا عن كثير من الارفاه دا الله رسول موږ د ډیر خوشحالي نه منکړي چې ځان باندې ډیر ګوتې مو وای چې هر سرګ منځوي نهانا عن الترجل الا غبه موږ ته ویلې چې هر بسره ګیره نه منځوي د دې خبرو لحاظ غوري والدې صحابي د دې لحاظ ساتي مسلمانان ته غوري د دې لحاظ څومره ساتي لکه څنګه چې د دې خبرو لحاظ ساتي د بازار القاعده دا چې دا نه دا څنګه رسته ګیره ګمنځي هر څا چې را پیسې ګیره سر ګمنځي لګي بار چوزي دا د دې د دې نه بیره سم نه کړل ورځ د منځه یو ورځ به کې یو ورځ به نه کې دا به پرې دی زکه چې ډیره خوشاله شي ځان ته سره بالکل متوجي شي او ځان باندې ویته وي دا د الله سي بنده نه وي د چا د ایمان هغه حلاوت نشته ده د ایمان هغه نور چې کوم دغه پکې نشته لکه الا تسمعون الا تسمعون ان البذاذه من الايمان بذاذه د ایمان نه ده سادهګي په لباس په اختو غیره کې سادهګي کول د ایمان نه دي نبی رسول الله فرمایي دا په خې په نوول روانه وکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم یامر ان نحتفی احیانا نبی رسول الله امر کاو چې په خې په کله کله ګرځي هم دسی چپل او سپروس ځان ما دت کوي چې هر وخت ته عادت دي چې بشیل ګزنانه او پشانت به با اسې ګرځي دی نه شنه په خې په کله ګرځي چې سپلې او چپلې ستاسو نه وي عقبه ابن عامر رضی الله عنه هغه صحابي دی چې دا ډیره لاقې په ځخړی دی د پلاس باندې پدای شي دی بحر ابیض ته معاویه جانو لګلی او بیا هغه په ځخړی دا ډیره لاقې الله زده پوجو په ځخړی دی دا وایي چې ما د نبی له سره تاسو سره نه ډیر ته پوښتنم کړی د مسایلو یو دا مزیدار ته پوښتنه ته کړی دی چاړو په دمن حدیث دی یو مومن بندو چې باوی عمل وکړي فروز موږ یې یو خبره او ما مرګور ته په دې ټول بیان کې تاسو به یو حدیث عمل وکړي نو ان شاء الله تعالی دام کافی ده سر به یو ود او عقبه ابن عامر باندې عمل وکړي دویل چې الله تعالی د فتنې دی او مصیبتونه دی او دار روان دي حاصل روایت دا ده د ایمان د خرابېدلو فتنې ډېرې زیاتې دي د دینه د نجات څلاره ده څنګه مند کی لکه زموږ په زمانه کې قسم قسم فتنې دي هر قسم په نبی رسول الله باندې مختلف علاجونه کوتلي احادیث کې دي یو حدیث کې درې علاج کوتلي په دې کارونه کوي چې هغه سي اسانه اسانه ښکاره کیږي یو منځ کې پیدا ډېره زیاته ده خبرې چې وړي شان ښکاره کیږي د حدیثو کې دا قانون یې سره ته ګوري لاوله کې معمولی هلکه به تخاره کیږي چې سوچ ته کې عمل کې راولې ډېر فائدې پکې به اوله دا خبرې خو دل شي عمل کاله تل سانک یو دا کار کوا د فتنه نه د پریشانه نه بل الله ته بشکی او ایمان به دې محفوظ کړي چې د جبه حفاظت کوا عمل کاله تل سانک د جبه هغه به یې مې استعمال وا شیطان لدا شل ډیر زیات ورځي مسلمانان خلک به یو څه به خبرې کوي هغه د شویل دغه د شویل دا خبره وکړه واغه وکړه بختانه نه بتړلې کیږي او دروغ به ویلې کیږي د مسلمانانو تحقیر به کیږي او سپکاوی به کیږي د جبه حفاظت کوا کوم انسانان چې د جبه حفاظت نکړي داغي دین دغه خرابېږي لکه څنګه چې په یو جوال کې یو بورې کې غنم سره واچي او په خربانه د پاسه واچي یا پاس باندې واچو او له به نو دا چې تکور پر رسېز باندې پاتې شي ټول به کته ورزيدلې دوی دلې به کول دي به کې په دې بورې کې چې ویلو کې غنم دې چې ویلو کې ور بشي او کبل شي نو کور پر څه نشره سواله دا یې خل بل اول وټلې و دې ګنډ کلک به په حیوان باندې واچو نو زه ته بل ورسې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مثال ورکړ چې سو د جبه حفاظت کې نو کم دین باندې چې عمل کړي دا به محفوظ او کله چې د جبه حفاظت نه کوي دا د بیزی استعمالېږي د غیبت بهتان د مسلمان سپکاوی بیزی خبرې به د خبرې کول دا د عادتي نو کم دین باندې چې عمل کړي عبادت کوي هغه باندې جوړېږي دسر باندې پاتې کیږي د جبه حفاظت کوه دا د لوی خبره کوي فتنې همیشه د جبه نه پیدا کیږي یو سره به ځکه کې هغه د سیویل د سیویل هیڅ څه دوه کسان اختلاف پیدا شي جنگونه و پیدا شي شرونه و پیدا شي به محبتان به دې د وجنه پیدا شي دا د دې بيزي خبرو د وجنه کله چې به حفاظت یو مسلمان وکړه د الله په فضل باندې به دا شرونه نه پیدا کیږي د خیر خبرې کوا د دوه مسلمانانو جوړ راولا اتفاق راولا محبت راولا د څه خبرې کوا د خیر خبرې کوا خو د شر مکوا دا د جوړ خبره ده چې الله رسول علیه الصلاه والسلام فرمایي د جبه حفاظت دیسه د فتنو سره بچکیږي د ایمان حفاظت کیږي سره مرکان ایمن بالله والیوم الاخر فليقل خيرا وليصمت یو د خیر خبرې کوي چې په کنه دویم وليصعك بيتك بيجي ګرزه مو کور ته ته پراخه ښکار شي یعنی خپل کور کې دنه کنه حاصل د حدیث دا ده بيجي ګرزه ما چې دینی ضرورت دی نو یا دنیوي ضرورت دی نو حاجت نو نه بهر مگر را په جماعت کې کنه په کور کې کنه کور کې دنه کنه اصل کې فائدہ دا ده چې د خپل حفاظت بدی کی د نظر حفاظت بدی د چا کار کې بدی کار نه شر به تاسو نه رسی ته به چا د شر نه ورسه دا فائدہ ده نعمه سمعه الرجل بيته سلف وای د مسلمان د پاره ښه عبادت خانه د خپل کور ده لکه په خاني راهبانو به عبادت خاني زنه جوړولې دا کور صاحب عبادت خانه یو کوټه کې کېنه خو زه به چوسه دې ز کارمل خپل بندګي او کتاب وګوره ذکر وکړه تلاوت وکړه صحابه به دې خبرم به سخت اهتمام کاوه د معاذ بن جبل په حدیث کې راغلي دی هغه عجیب واقعه شغب په عمل کاوه کور کې ډېر کنه ګرځ ډېر ما ډېر ګرځو کې سخت نقصان دې مخفله تجربه کړ ډېر ګرځېدل سره په دې په یوه کې سره عبادت سم ځي کنه خو دې ډېر ګرځېدل سره په دونه ګناهونه کې واقع شي چې عبادت هم ست به نور شي به خوند شي درم کار دا وکړه چې وقف علی خطیئتک ګناهونه باندې جاړ دا سره ګناهونه را یادوا او به الله ته جاړ انشاء الله دا ما کړی دی دا مې کړی خپل الله ته داخل ګناهونه را یادوا د دې لپاره ور یادوا چې ته به وجاړې ندی باندې الله ډېر خوشحالي د بندنه په دې ډېر خوشحالي چې دا زړه ګناهونه را دي قران کې دا راغلي دی ونسی ما قدمت یدا ته کافر صفات دا دي چې زړه ګناهونه یې ری د مؤمن صفات دا دي چې زړی عملونه وتا را دي ور بابا ځان به پاک نه غني دې سبا ته نجات ملاوش عقبه ابن عامر رضی الله عنه ندیر حدیث نقل دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه نقل کړی خاص کر د جهاد روایتونه هغه په یادو یاد کړو زبانی به یاد او دا به ډیر زیات بیان او ځکه جهاد سره ډیر تعلق او بستګیر را یو مرګری دی ویل راوزه لو به کو هغه تاخير وکه و راوزه ما د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورې دی جهار لو با باطل را اجر پکې نشته دی باطل معنی دا ده مگر درې لو به دې سیدی چې پای کې الله سبحانه اجر ورکوي یو د اصل لو به کول دا د جهاد د فرض ذریعہ ده دیم په غش باندې لو به کول دا د جهاد ذریعہ ده دځي مزه کول دی باندې الله سبحانه تعالی ورکی یو درې ملاعبت الرجل اهله تخبل خجسره خوشته بیتی کول او دایسه ملاعبه کول په دې کې اجر په نه من الحق دا د حق دی دا د اجر سبب دی عاملو به چې دی کله پکې ګنای او کله مباح وي کله له باطل معنا دار اجر پکې نشته دی کله به مباح او کله به په بعض اوقات کې پکې ګناه هم بعض لوی ګناه ده بعض مباح دی جایز دی او په دې دلیل به اجر ده جهاد سره تعلق پمیسر کې دا وفات شو دا صحابي جبل مقتم باندې د یو بل خانه جوړ کړی والته الله ولزا په غنیمت کې ور کړو اغه لګي بکیا د الله لپاره پرې کړی چې لوی دلته الله سبحانه و تعالی بنگله ور کړ په جبل مقتم په مصر کې پاري کې بوسه دا من تر کشان لله عوضه الله خيره منه کله چې وفات تر ان زده شو بشیر جمع کړی غیته وصیت وکا اے بشو د دې خبر وصیت ځان واره دا درې خبرې یاد ولرای اوله خبره دا ده چې کوم خبره تاسو ته رسیږي د نبی رسول الله د طرفه یا د بل چا د طرفه نو د معتمد خلکو خبره باورې ده غیر معتمد در نه اورې د معتمد اول چې بی اعتماد سینې د خبره واورې ده د غلط سړی نه ناغه اصل سړی به خبره نې کړي او دغه ځان نه جوړ کړي یا به خطا شوی د معتمد انسانان نه خبره نقل کوي د بی اعتماد خلکو نه خبره ما اورې ادم لري جوړه خبره د کله چې په خبره کې څه تحقیق کوي کای چې دا خبره رښتیا پلاني کړی دا کنه دا کړی نو ته به په نقصانات کې نه واکېږي چې دا ځان سید کومه چې د بیا ته ما د خلکو خبره بنا وره او دوی نه سید د کومه چې زړی جامع شوی چاګه ته په وندنه شولې شي او ته چانه قرضونه مغواړي ځکه چې دی باره کې د حدیث اورېدلې او نبی رسول الله سلام فرمایلی دی چې یو کس د بتاسو کې ځان بیا امنکین پس دا غنه چې الله ول امن ورکړی ده ته انسانانو دا حدیث دی مرفوع او ابن عمر نقل کړی ده چې ځان بیا امنکوي ما پس دا غنه چې الله من درک ته په امن یو ځان بیا امنکوي ما چې رسول الله ځان څنګه بیا امنکی سره خاله بدین قرضونه باندې کول قرضونه مکوي قرضونه چې وکړل نو دې سبا تاسو بیا امن شین دم دا او شیخ خپل بشو ته کاو چې بشو زړی جامع چې خو ځنه قرضونه مغواړي وجدار چې قرض یې چانه واخص هر وخت به پریشان وي چې را پاسې هم پریشان وي کوم اوس هم ځکه هم پریشان وي او که به باکه یې به ګناګارې چې هغه پر دې مال له صبرانه واخص چې به باکه یې مجرم کیږي او که چېرته غم د سرو هر وخت به په به امنه کې د سیبېدو کې دشمن جوړ به سر باندې ولاړ قرضونه د چانه بلا ضرورت مال یې دایمه ډیر کني سید کړه د حدیث نه معلومه کړه او درمه یو خواږه خبره کړې چې اس ماړه رفقه د خپل وایي د شعر شاعری نه ځان وساتې د لیرو نه تونه ورېدل نه ځان دا نه تونه ډیر ما وره دا شعر شاعری د دا ډیر مکه وی لګ لګ کولې چې و ډیر زه د مکه وی زکه د دې سم چې مینه پیدا شو دا ورونه مونږ د قران نه واوري او دا قانون دی علما ولیکلي دي چې کوم انسان د ناتونو سره د دې شیرونو سره د دې بغتو سره مینه ډیر لري رب العالمین داغه د زړه د قران محبت وبس ته قران مینه به د زړه نه وځي شغل سم نتی ملي کړی دي دا سوچ دا ډیر شیرونه وای او اوري او دا فانه يدل على نفاق خفي في القلب دي سړي په سړي کې پټ منافقت پروت دی د الله د قران څخه ځکه محبت کم دی کله یو مؤمن بنده به قران خوږ لګي او دا شین به بدل لګي او دا کارونه زنانه ډیر کوي او ماشومان ډیر کوي او ماتو خلک به عقل غدا کار دی او دا مرز موږ استاد په دې زمانه کې ډیر دی په مده لیکن دا غن بلای لګولي او په ټلیفون کې مده یو په ګاړو کې مده یو دا شین تګر کله کله سره واوري نه روانه ده چې کشوی نه لیکن دل غلبه ور کول قران کې ته منه راغلی قران یو جوړ کتاب دی سورۃ الشعراء کې الله فرمایلی دی الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا شعر بکمې د الله ذکر بډې ره یعنی قران حدیث د الله ذکر دا ډیر کا شعر دی کله کله وی خیر ده خو چې دا د 17 ډیر لگاو مل راي دی تعلق سم مل راي دی سبب د قران نه مغرمه کېږي دا دراس خبرې دي بازی خبر دې چې په ظاهر کې سړی ته بدی نخ کاره کې آیا په پای کې د نړۍ ضروري جهیز شی په دنه بغړي چې ضروري دي دې وجه نه دا قاعده په اسلام کې هغه شی به نه غالب کې اگر که جهیز دې په قران او حدیث باندې چې الله رسول ته ډیر دعوت نه لور کړای هغه کتاب ډیر نه وي چې کوم الله رسول نه کوډل قران په مقابل کې بل کتاب ډیر نه وي بل ډیر ګور نه شیونه ډیر نه وي اغه کار به نه غالب کې چې الله رسول نه غالب کړ دا یې خو نشي ته وګړو او دغه بعد هغه لکه کې وفات شو د جبل مقدم په مصر کې په دی باندې د دې صحابه قدر ده رضی الله عنه ارضاه الله سبحانه و تعالی دنا راضي شو الله سبحانه و تعالی موږ او تاسو د صحابه سره شریک را پاسي پرز د اخرت باندې او د دې د خپل صفات موږ او تاسو کې پیدا کړي صلی الله وسلم علیه